Spojrzenia kierowane za rzekę, na obu jej brzegach, budziły w Polakach nadzieję, żal, trwogę i rozpacz. O 17:00, kilka chwil temu, kilkadziesiąt jednostek warszawskich środowisk wiślanych zatrzymało się w miejscu zatopienia statku Bajka. Tam na miejscu, na statku Darma Zowsza, jest także nasza reporterka Paulina Kozion. Dzień dobry, Paulino. Powiedz proszę, jak to wyglądało? Godzina W, 17:00, z twojej perspektywy. Właśnie o godzinie, punktualnie o godzinie 17:00 na terenie całej Warszawy zawyły syreny i również tutaj na Wiśle. Wszystkie statki włączyły sygnał, odpalone zostały biało-czerwone race, aby oddać hołd powstańcom warszawskim. Łodzie zatrzymały się, tak jak już wspomniałeś, w nieprzypadkowym miejscu, bo tu, gdzie teraz jesteśmy, niedaleko portu Czerniakowskiego, toczyły się najcięższe walki na Wiśle i zatopiony został statek Bajka. Był to jeden z najbardziej luksusowych statków przedwojennej Warszawy, który podczas powstania pełnił funkcję szpitala polowego. Ze mną jest organizator godziny W na Wiśle, prezes Fundacji Rok Rzeki Wisły, pan Robert Jankowski. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Statek Bajka to już legenda powstania warszawskiego. Jakie były jego losy? Statek Bajka pływał jeszcze w trakcie wojny jako wycieczkowiec, ale na początku powstania 12 sierpnia został przez Niemców zatopiony. Oni się panicznie bali desantu i opanowania tego statku przez akowców, co zresztą było planem. Dlatego też zatopiony spoczął tutaj przecholony na brzegu rzeki. Czy pełnił jeszcze na początku powstania jakieś funkcje? Były jakieś plany a propos tego statku? Był to wrak, do którego zupełnie uciekali ludzie, po prostu broniąc się przed ostrzałem. I stopniowo zaczął się zapełniać ludźmi, żołnierzami, mieszkańcami Warszawy, którzy urządzili tam taki prowizoryczny szpital polowy, a następnie właściwie był to tutaj w tym miejscu jedyny punkt osłonięty przed kulami. Także w pewnym momencie zgromadziło się na tym statku około kilkuset osób i te osoby właściwie nie miały wyjścia, utknęły tutaj jak w pułapce. Dwa lata temu, kiedy Wisła osiągnęła rekordowo niski stan, wyłonił się z niej statek, o którym myślano, że jest to Bajka. Co w takim razie stało się z wrakiem? Wrak spoczywa cały czas tutaj na dnie dzięki właśnie tamtym badaniom, kiedy zaczęli się wszyscy interesować, co się stało z Bajką. Myśmy dokładnie zbadali to miejsce i teraz już wiemy, że on tutaj cały czas jeszcze spoczywa, resztki tego statku zatopione po prostu pod betonowym bulwarem. A jaką funkcję pełniła Wisła podczas powstania warszawskiego? To miejsce, gdzie dzisiaj uczciliśmy 74. rocznicę wybuchu powstania? To była niesamowicie tragiczna granica dwóch zupełnie innych światów. Jeden był walczący i ginący, a drugi był już wyzwolony przez Armię Czerwoną, ale jeszcze cały czas zniewolony swoją bezczynnością i rozpaczliwym spoglądaniem na drugą stronę. Także Wisła oddzielała dwa światy, a jednocześnie wszyscy patrzyli na nią z nadzieją, a potem już z rozpaczą. Moim państwa gościem był pan Robert Jankowski, prezes Fundacji Rok Rzeki Wisły, organizator corocznej godziny W na Wiśle. A ja pozdrawiam państwa z dachu statku w miejscu, gdzie został zatopiony statek Bajka. Paulina Kozion, bardzo dziękujemy. Statek Dar Mazowsza. Być może państwo obserwowali lub będą obserwować dzisiaj te zdjęcia. Rzeczywiście w Warszawie nie tylko ulice, nie tylko przechodnie, nie tylko mieszkańcy, nie tylko piesi, nie tylko samochody, ale także statki, których dzisiaj na Wiśle nie brakowało. Wszystkie te jednostki, wszystkie te osoby uczciły pamięć bohaterów walczących 74 lata temu w Powstaniu Warszawskim. Sierpień dziś w mieście rozgorzał. Na piętrach, na dachach, w piwnicach. Promienny i krwawy jak zorza. Pognał prosto domu krzykiem jak surmą, zaułka seriami jak śmiercią. Tysiące ruszyły do szturmu, zwycięstwo, zwycięstwo.

Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest łośno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliła oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut po 17. Do wspominania 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, do samego Powstania Warszawskiego wrócimy jeszcze dzisiaj w programie trzecim, 17.45. Dzisiaj specjalne wydanie Pulsu Trójki i kwadrans przed 19. Także ten temat powróci w reportażu. Zapraszamy do Trójki. W Polsce, proszę Państwa, wybitnych umysłów nie brakuje, co do tego chyba nie mamy żadnych wątpliwości. Co jakiś czas pojawiają się pomysły nowych wynalazków. Często jednak na pomyśle się kończy, bo na rozwój, na udoskonalenie projektu brakuje pieniędzy. By je pozyskać, potrzebna jest odpowiednia promocja, której no niestety też często nie ma. Sytuację chce zmienić firma, która stworzyła portal informacyjny polishscience.pl. Strona ma 9 wersji językowych. Cel jest jasny. Rozpowszechnianie informacji o polskich innowacjach. Jaki zna Pan polskich wynalazców? No, chyba te komary z Kodoskokiri, na pewno. No, jeszcze Łukasiewicz, tak, który by znalazł lampę, tak, naftową. Dobrze mówię? A z obecnych? Ojej, nie no, nie, ciężko. Wszędzie są potrzebne pieniądze. Maciej Kowalczyk, Heinderek Technologies, współtwórca wynalazku przetwarzającego tworzywa sztuczne na paliwo. Znamy takie przypadki, gdzie fantastyczne wynalazki leżą w szufladach. Znamy naukowców, którzy są niesamowici, mogliby zrobić furorę na całym świecie swoimi wynalazkami, ale przez to, że nie mają pieniążków, no to one zostaną w tych szufladach. Nie było czegoś takiego jak międzynarodowa czy globalna promocja polskiej nauki. Wojciech Szewko, Fundacja Międzynarodowej Współpracy i Rozwoju. Nie było takiego serwisu. My jako Fundacja Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju przygotowaliśmy taki projekt, który zakładał przede wszystkim informowanie na bieżąco, codziennie o wszystkim tym, co się dzieje w polskiej nauce. Problem jest na każdym etapie. Jan Kiraga, drugi z wynalazców. Problem jest wtedy, kiedy zaczęliśmy pracę, ponieważ to wymaga bardzo dużych kosztów i bardzo dużo nakładów finansowych. Później problem jest, żeby ktoś usłyszał o tym wynalazku i uwierzył. I kolejny problem jest, żeby skomercjalizować go, czyli znaleźć pieniądze na wprowadzenie już do przemysłu. To wygląda w ten sposób, że mamy redakcję polską. To są dziennikarze, którzy mają obowiązek wyszukiwania tych informacji. Następnie te informacje trafiają do naszych redaktorów zagranicznych. Oni mają nie tłumaczyć te artykuły, mają pisać własne, wyjaśniające istotę jak gdyby jakiegoś zdarzenia, czy jakiejś instytucji, czy jakiejś aktywności na rynek tego języka, w którym akurat piszą. Takie portale są potrzebne i na pewno są pomocne. Jest możliwość wtedy pozyskania inwestorów z zachodu. Do nas też się pojawili inwestorzy dzięki temu, że pojawiły się artykuły, że no gdzieś tam zaistnieliśmy. Nie znamy recepty na to. My próbujemy różnych możliwości. Piszemy wnioski unijne, szukamy wśród inwestorów prywatnych. Przychodzimy do radia i przychodzimy do prasy, do portali internetowych, które o nas piszą. Przez to ludzie się dowiadują, że w ogóle jesteśmy. Największym beneficjentem funkcjonowania takiego serwisu będzie polska nauka, która dzięki temu będzie miała dużo łatwiejsze kanały nawiązywania kontaktów z nauką zagraniczną. Portal może się już pochwalić 11 tysiącami artykułów. Jego uruchomienie zostało sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. A o tym informującym portalu poinformował nas Wojciech Jabłoński. Tu program Trzeci Polskiego Radia, prawie 17.20. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be Program Trzeci Polskiego Radia. 1 sierpnia 1927 roku w czasie rewolucji socjalistycznej w Chinach to wtedy powołana została Chińska Armia Czerwona, która później zmieniła się w funkcjonującą obecnie Chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą. Obecnie wojsko zajmuje centralną pozycję w wizji państwa prezydenta Xi Jinpinga, no i zwiększane są na nie na przykład nakłady, a co za tym idzie, rośnie znaczenie armii. Między innymi o tym, kto powinien się tej sytuacji obawiać, opowie Państwu już teraz Ernest Zozuń i jego gość. Zapraszamy do Trójki. A moim gościem jest pan Paweł Berendt, Centrum Studiów Polska-Azja. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Chińczyki trzymają się mocno, a nawet jeszcze mocniej. Tak rozpocznę naszą rozmowę. A chińska armia, no to trzyma się najmocniej. Zgodzi się pan? Przynajmniej stara się sprawiać takie wrażenie. Bardzo duże pieniądze idą na modernizację techniczną. Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza jest reorganizowana i to dogłębnie. Ale też ma swoje liczne problemy, o których mówią chińskie media, co zadziwiające czasami dość otwarcie, a mianowicie korupcja. Chociażby kiedy przychodzi do budowy lotniskowców, to okazuje się, że są tam bardzo duże nieprawidłowości finansowe, delikatnie mówiąc, które w kilku wypadkach już zakończyły się samobójstwami zamieszanych w nie oficerów i to samobójstwami w dość podejrzanych okolicznościach. Czy fałszowanie wyników ćwiczeń, żeby poprawić statystyki, a tym samym uzyskać różne dodatkowe nagrody i inne korzyści. Mówi pan o lotniskowcu, no ale też Chińczycy budują niewidoczne myśliwce, międzykontynentalne rakiety coraz lepsze. Modernizują także i klasyczne uzbrojenie. Gospodarka pozwala im na to? Póki co tak, chociaż wzrost budżetu chińskiego Ministerstwa Obrony to w ciągu ostatniej dekady był zwykle dwucyfrowy. Teraz trochę to zmniejsza się, ale udało im się osiągnąć drugie wydatki na zbrojenia w skali globalnej, ale to też cały czas 1/4 tego, co wydaje lider, czyli Stany Zjednoczone. W tym roku to się szacuje na nieco ponad 200 miliardów dolarów. Jakie są główne cele, kierunki rozwoju struktur wojskowych? Co oni chcą osiągnąć? W wypadku sprzętu wojskowego chodzi o dotrzymanie kroku najlepszym. W wypadku samych struktur sytuacja jest bardziej skomplikowana i to jest spuścizna po czasach Mao Zedonga. Głównym zadaniem była obrona Chin, ale jednocześnie wszystko miało być tak skonstruowane, żeby wojskowym nie przyszło do głowy obalić partię. Stąd dzisiaj ograniczona zdolność rodzajów wojsk do współpracy. No, krótko mówiąc, wojska lądowe sobie, siły powietrzne sobie, marynarka wojenna sobie. I zorganizowanie połączonej operacji w stylu amerykańskim, czy chociażby armii zachodnioeuropejskich, rosyjskiej, jest mocno utrudnione. Do tego problematyczny system logistyki, właśnie skoncentrowany na obsłudze wojsk przebywających w jednym konkretnym miejscu. W momencie, kiedy Chiny prowadzą coraz więcej operacji zagranicznych, póki co głównie w ramach misji ONZ, a ambicje rosną, to jest to faktycznie duży problem dla wojskowych. Czy można mówić o jakichś strategicznych celach, które armia chińska miałaby osiągnąć? Nie wiem, rozbudować swoje znaczenie w regionie. Znaczy, w regionie już ma bardzo duże znaczenie. Tutaj raczej trzeba się mierzyć z bardziej dalekowzrocznymi celami. Możemy liczyć się z tym, że nagle Chińczycy będą mieli bazy wojskowe w Afryce? Już mają. Rok temu inaugurowano uroczyście pierwszą chińską bazę zamorską w Djibouti, która operuje i jest już porównywana do naprawdę wielkiej twierdzy. Przypuszczalnie niedługo może powstać kolejna baza w Pakistanie. Też krążą pogłoski o tym, że Chiny chciałyby wydzierżawić teren na taki obiekt na wybrzeżu Namibii. A czy można mówić też o ekspansji tego typu w Azji, wreszcie Azji? Tutaj przede wszystkim widać Morze Południowochińskie, gdzie powstają sztuczne wyspy. 6 dużych sztucznych wysp z bazami wojskowymi. Każda z nich ma lotnisko z pasem startowym długości ponad 3 kilometrów. To jest mniej więcej tyle, ile ma Okęcie. Prócz Morza Południowochińskiego to jest jeszcze spór z Japonią o Morze Wschodniochińskie. Na początku tego roku Chiny dość skutecznie interweniowały na Seszelach, gdzie był kryzys rządowy i przekonały Indie, żeby nie wysyłały tam swoich wojsk. W zasadzie była otwarta groźba ze strony Pekinu, że jeżeli Indie wyślą żołnierzy, aby przywrócili porządek na Seszelach, to wtedy Chiny podejmą adekwatne kroki i w rejonie archipelagu, znanego bardziej jako Mekka turystyczna, zaczęły krążyć chińskie okręty i to dość liczne. Kto powinien się najbardziej bać tego umacniania się Chińczyków? No już właściwie w tej chwili można mówić na globie. Już obawiają się państwa Azji Południowo-Wschodniej, przede wszystkim Wietnam, Filipiny, Malezja, Singapur, Indonezja, Australia, główny rywal w regionie, czyli Japonia, główny rywal w skali Azji, czyli Indie, także Stany Zjednoczone. A Rosjanie? Rosjanie również się obawiają, chociaż póki co jeszcze jest ta pewna zbieżność strategicznych interesów. Natomiast czy przypadkiem nie dojdzie do jakiegoś odwrócenia sojuszy, to znaczy Rosja ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko Chinom, no jest to scenariusz od kilku lat rozważany wśród ekspertów od spraw bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych. 1 sierpnia w Pekinie to dzień parady, wielkiej parady wojskowej? Nie. Parady Chińczycy wbrew pozorom organizują rzadko. Chińczycy nie przykładają póki co aż tak wielkiej wagi do publicznej demonstracji potęgi wojskowej. Nie robią dorocznych parad, tak jak Rosjanie na Placu Czerwonym. To jak będzie dzisiejsza rocznica obchodzona w Pekinie? O tym już mówią media. Ja bym się spodziewał filmów wojenno-historycznych i reportaży pokazujących siłę armii. Paweł Berendt, Centrum Studiów Polska-Azja, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. My także. Dziękujemy panowie, mówił Ernest Zazuń. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 17.30, czy to jest dobry moment na liczby, na wykresy, na procenty. Państwo czekają na pewno na informacje gospodarcze. No to zaczynajmy. Ekonomia w Trójce. W studiu Tomasz Matusiak. Dzień dobry. Na początek o programie Dobry Start. Od dzisiaj wnioski, oświadczenie z programu można składać nie tylko drogą elektroniczną, ale też drogą papierową. Miejscem składania i realizacji wniosków będą te same instytucje, które realizują świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+, wyjaśnia minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Termin 1 sierpnia, który jest tym terminem tradycyjnego składania wniosków, czyli składania wniosków i na Dobry Start w wersji papierowej, i na 500, i na świadczenia rodzinne, i na fundusz alimentacyjny. Nie oznacza to, że przestaje działać kanał elektroniczny, zaznaczyła minister. W lipcu drogą elektroniczną wnioski i oświadczenie z programu Dobry Start złożyło ponad 1 000 000 rodziców. Program przewiduje, że rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne otrzymają to wsparcie do 24 roku życia. Podobnie jak w przypadku świadczenia z programu Rodzina 500+, świadczenie będzie udzielane niezależnie od dochodu. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych pochwaliła się dobrym wynikiem finansowym. W drugim kwartale grupa kapitałowa GPW wypracowała zysk netto przekraczający 79 milionów złotych. To rekordowy wynik, podkreśla wiceprezes giełdy Jacek Fotek. Na to wpływ miała transakcja jednorazowa sprzedaży udziałów Aquis, ale nawet bez uwzględnienia tej transakcji zrealizowany zysk ponad 42 miliony złotych był lepszy niż rok wcześniej. Jest to również efekt naszego z jednej strony wysiłku, żeby dywersyfikować źródła przychodów giełdy i uniezależniać się tylko od koniunktury na rynku akcji, a z drugiej strony trzymać koszty pod kontrolą. Jacek Fotek dodał, że dobry dla giełdy był również ubiegły rok. Jutro spółka podzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Jutro będziemy wypłacać dywidendę wartości 92 milionów 338 tysięcy złotych, co przekłada się 2 złote 20 groszy na akcję i w ten sposób realizujemy długoterminową ambicję, żeby co najmniej 60% zysku wypłacać dla akcjonariuszy. Wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych przypomniał, że w 2017 roku zysk spółki wyniósł 156 milionów złotych. Pozostajemy na giełdzie. Warszawski parkiet zakończył dziś dzień na plusie. WIG20 w górę o 0,58%. WIG w górę o 0,23%. Na koniec kursy walut. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3,67 zł. Euro 4,26 zł. Dolar 3,65 zł. A za funta brytyjskiego zapłacimy 4,79 zł. Bardzo dziękujemy. To jeszcze trzy słowa o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane, miejscami duże, z przelotnymi opadami deszczu, burzami, stopniowo zanikającymi. Temperatura minimalna przeważnie od 17 do 22 stopni. Nad morzem miejscami około 23. W Kotlinach Górskich tam zwykle chłodnie około 15 stopni. Jeszcze garść wiadomości od państwa. Ej, ja nie narzekam, pisze pani Ania. Ja się cieszę temperaturą i prawdziwym latem. Jest lato, dodaję, to musi być gorąco. Jeszcze zatęsknicie, jak będzie minus 20. No właśnie, proszę państwa, nie narzekajmy. Może być tak jak u pana Michała, który pisze w związku z temperaturą, jaka panuje w Polsce, to muszę powiedzieć, że zazdroszczę. Mieszkam w Dublinie i u nas tylko 16 stopni i pada. Może nie 40, ale przynajmniej 25 stopni, dodaje pan Michał, byłoby wspaniałą temperaturą. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. I ślubuję ci miłość, wiarę i uczciwość małżeńską oraz to, że cię nie opuszczasz do śmierci. Dziękuję. Pokolenia Polaków poświęcały miłość, przyjaźń, życie, żebyśmy teraz żyli w wolnym kraju. Pokaż im, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Wyślijmy im symboliczną pocztówkę. Bezpłatną kartkę możesz odebrać na stacjach Orlen, w punktach Poczty Polskiej, polskich linii lotniczych LOT, kolektorach Lotto, u wybranych partnerów lub wysłać online. Szczegóły na bohateron.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując zmywarkę do zabudowy Beko z trzecim koszem za 1799 zł otrzymasz 150 zł na kartach BP. A kupując robot odkurzający iRobot Roomba 980 z funkcją zwiększającą moc ssania na dywanach za 3549 zł otrzymasz aż 350 zł na kartach BP. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt. Precz z nudą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. I ten mój brzuch.

światło się zmienia, a ty wjeżdżasz w dżunglę. To miasto nas karmi, miasto zabija, światła latarni nas to upija. Miejskie safari, o tym nawijam, mury i ściany w nas jak raki w mych żyłach. To miasto to siła, światła gasną rano, bo świta. Rano to miasto się budzi do życia, jak błę na nocy, oni Buenos Dias. Warszawa taka, jaka jest, której nie ma jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, nie ma jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Warszawa taka, jaka jest, taka jest. Tu radiowa sprawa, świeża dostawa. Każda ulica buja się cały kraj. Przesyłamy znak pokoju do wszystkich miast. Przesyłamy znak pokoju do wszystkich miast. Dziś jest ważne, żeby skończyć głupich podziałów czas. Bądźmy jedną pięścią, a nie pokonają nas. Tu mówi Warszawa, tu Radio Warszawa. Tu mówi Warszawa na cały kraj. Mogę być w Warszawie, bo mieszkam w Niemczech teraz na stałe, ale oglądałem właśnie relacje z godziny W i mam taką wielką prośbę do tych wszystkich wspaniałych ludzi, którzy stali na ulicach, po co te race? Naprawdę, tam stoją ludzie z dziećmi, ja byłem parę razy też. Nie rozumiem, jaki mają sens rozpalanie tych rac. To jest coś zakazanego, coś, czego nie powinno się robić, coś, co jest niebezpieczne i cała zadymiona Warszawa, nie wiem, nie oddaje bardziej części niż niezadymiona Warszawa. Także jeżeli bardzo chcą to rozpalać, nie wpalą na stadionach, nie dostają za to kary, ale na ulicach jest naprawdę niepotrzebne. No myślę, że wielu z Państwa mogłoby się pod tym apelem podpisać. 22 i 7 trójek, telefon na Myśliwiecką w każdej sprawie. zd@polskieradio.pl. Państwo też wysyłają maile, wspominają 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Te ostatnie chwile, godziny W, także Państwo przeżywają to w różnych miastach, bo to nie tylko Warszawa. Można wysłać także SMS-y 71 335. Może nie wrócę więcej, mamo, może mi przyjdzie tak samo. Polec, mamo, jak tyle tysięcy. Idę walczyć. Mamo, nie płacz, ciesz się tak samo jak ja. Serce mam rozkopatane. Dziś ono, mamo, tak cudnie gra. Mamo, mamo, może nie wrócę więcej. Mamo, może mi przyjdzie tak samo. Polec, mamo, jak tyle tysięcy. Mamo kochana, dziś idę walczyć. Mamo, nie płacz, ciesz się tak samo jak ja. tak samo jak ja. Ja serce mam rozkołatane. Dziś ono, mamo, tak cudnie gra. No i jak z tą temperaturą u Państwa? Zerkam co chwilę na tę mapę prezentowaną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To jest mapa aktualizowana co kilkadziesiąt minut. No i szukam tych miejsc, gdzie temperatura poniżej 30 stopni. Wciąż ich niewiele. Wciąż ich niewiele. Chociaż, proszę Państwa, 17.45 na zegarach Lublin. Tam 29. Kielce 28. Kraków. Podobnie Rzeszów 29. O! Widzę Zakopane, tu tylko 22 stopnie. No to wyjątkowo nisko na tle całej reszty kraju, gdzie temperatura przynajmniej 30 stopni. Pani Ania z Gliwic pisze, tylko 31 stopni i jest wiatr od strony jeziora. No to przynajmniej pani Ania może liczyć na jakąś ochłodę. Tu program Trzeci Polskiego Radia, za chwilę Puls Trójki, 14 minut przed 18. Następującymi grzechami. Słuchaj, Noe, chciałbym na słówko. Już tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyjście to tak po ludzku, po ludzku, spartolini. Jestem piekielny, sfrustrowany. Nie lubię radykałów, ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiu miętowy, zsyłam potop. Potop u tobie. Waszą utopię, utopię, waszą utopię, ja utopię, waszą utopię, utopię w potopie, zarządzam pełne zanurzenie, utopię, waszą utopię, utopię w potopie, wydrwa piekło w stąpienie. Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj. Utopię waszą, utopię, utopię waszą. Ja utopię, waszą utopię, utopię w potopie, zarządzam pełne zamrzenie, utopię, waszą utopię, utopię w potopie, wydrwa piekło wstąpienie. Oh. wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie imał. To Laocze w programie trzecim Polskiego Radia. Puls Trójki. Dzisiaj wydanie wyjątkowe, 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Na cmentarzu na Warszawskiej Woli jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Jesteśmy na cmentarzu Wolskim, właśnie w takim typowym miejscu, jednym z wielu miejsc, gdzie są dzisiaj obchodzone uroczystości związane z 74. już rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, a my jesteśmy tutaj nieprzypadkowo, bo chcemy porozmawiać o wydarzeniu, które co prawda nie bezpośrednio dotyczy samej daty 1 sierpnia, czyli daty wybuchu Powstania Warszawskiego, tylko kilku kolejnych dni, a będziemy rozmawiali o rzezi Woli. Gościem jest pani Hanna Radziejowska. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, bo pani zajmuje się tym tematem i my jesteśmy w tym miejscu, które, no, można powiedzieć, gdybyśmy się nie rozejrzeli, czy w prawo, czy w lewo, no to są miejsca, gdzie te 74 lata temu, dokładnie, o ile dobrze pamiętam, między 5 a 7 sierpnia, no, działy się straszne rzeczy. Ja myślę, że warto powiedzieć, że rzeź Woli jest absolutnie bezpośrednio związana z datą wybuchu Powstania Warszawskiego, bo trzeba pamiętać, że to, co się dzieje na Woli od 5 sierpnia, czyli od momentu, kiedy wojska, oddziały niemieckie pod dowództwem Heinza Reinefarta rozpoczynają szturm właśnie od zachodu, które przyszły z pomocy, na pomoc, tak, oddziałom niemieckim w Warszawie. One mają realizować rozkaz Hitlera, który gdzieś 2 sierpnia zostaje wydany, że cała Warszawa ma zostać zniszczona, a wszyscy mieszkańcy Warszawy mają zostać wymordowani. Tak brzmiał mniej więcej ten rozkaz, który miał być, Hitler chciał, żeby Warszawa tak zniszczona miała być przykładem dla Europy, jakby co się stanie, jeżeli będzie się buntować. W związku z czym rzeź Woli to jest taki moment, kiedy widzimy w 100% realizowany ten rozkaz i to jest jakby, to jest bezpośrednia konsekwencja. Tutaj ja reprezentuję Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego. W tej chwili właśnie ośrodek wydał kolejny tom Zapisów Terroru. Zapisy terroru, gdzie właśnie można przeczytać zeznania po wojnie, tuż po wojnie, które właśnie są zarówno na stronie internetowej, jak i właśnie wydane w formie książkowej, gdzie można przeczytać, jak wygląda, znaczy ludzie wspominają, konkretne osoby, pamięć jakby tych zdarzeń, zarówno tuż po wybuchu powstania, kiedy jest euforia, jak i właśnie 5 sierpnia, kiedy trwa rzeź Woli i jakby co to znaczy. To ja może przytoczę właśnie taki jeden z fragmentów. To będziemy mieli ogląd, będzie można sobie, no, wyobrazić, jak to mogło wszystko wyglądać. Wyszłam z mieszkania z mężem, 2 synami i 2 córkami. Razem z innymi mieszkańcami domu żandarmi kazali nam wyjść na ulicę Wolską, przejść jezdnię i zatrzymać się przy parku Sowińskiego. Odłączono mężczyzn od kobiet oraz oddzielono od matek chłopców w wieku do 14 lat. Zobaczyłam, iż na rogu ulicy Wolskiej i Ordona stoi na podstawie karabin maszynowy, a przy naszym domu w odległości około 10 metrów od ulicy Ordona w kierunku Prądzyńskiego stoi 2 karabin maszynowy. No i jedno można powiedzieć, że tutaj obywatele, mieszkańcy Warszawy znaleźli się, no, w 2 ogniach, tak? Zostali wzięci w 2 ognie. Faktycznie tak strasznie to mogło wyglądać? Zbrodnia, która ma miejsce, znaczy one mają miejsce przez całe powstanie, ale właśnie to, co się dzieje na Woli, w takiej, jakby można powiedzieć, jak w soczewce, ta zbrodnia przeciwko ludzkości, to mówimy, że ona ma, to właśnie ma znamiona ludobójstwa, ona jest zbrodnią ludobójczą, tak? Czyli jest rozkaz i wszyscy bez względu na, nie wiem, wiek, płeć i tak dalej są mordowani, a trzeba pamiętać, że jakby to wyglądało to wyglądało naprawdę strasznie i wszystkie te relacje, ci, którzy przeżyli, to jest za każdym razem ileś cudów musiało się wydarzyć, żeby ktoś przeżył, tak? Te zeznania często, te wspomnienia, to są opowieści, nie wiem, dziecka, które przeżyło pod ciałami swoich rodziców, tak? Które, nie wiem, osoby, to są też takie niesamowite, czasami wstrząsające rzeczy. Ja kiedyś poznałam ludzi, którzy opowiadali mi, że oni dopiero niedawno, nie wiem, to było wtedy, czyli to parę lat temu, dowiedzieli się, że ich ojciec miał rodzinę, miał dzieci i żonę i on właśnie przeżył pod trupami, znaczy po prostu kule, nie wiem, udało mu się przeżyć i był jakby, słyszał jak zabijano jego dzieci i on nigdy nie powiedział w tej następnej rodzinie, że jakby przeżył rzeź woli, znaczy bo to jest w ogóle, mówimy o tysiącach ludzi, no bo my do dzisiaj nie potrafimy policzyć. No właśnie, policzyć. Bo skala jest od 30 tysięcy do 65, to więcej niż chociażby w Katyniu. Czy to nawet jest na w ogóle największa zbrodnia na ludności cywilnej w czasie II wojny światowej i też warto pamiętać, że jak często się mówi na, nie wiem, jest Oradour, Lidice, są takie miejsca, które są na całym świecie rozpoznawane jako miejsce takie właśnie ludobójcze, gdzie zginęła ludność cywilna. To jest niesamowite, że przez tyle lat taka gigantyczna skala zbrodni, tak wielka zbrodnia, jakby ona nie zafunkcjonowała przez tyle dziesięcioleci w świadomości. Znaczy ona, ja myślę, że tutaj mamy takie doświadczenie jakby podwójne, że to jest, warto pamiętać, że rzeź woli to jest nie tylko największa zbrodnia na ludności cywilnej, ale to jest też zbrodnia, która została nieukarana i to jest też bardzo ważny element tego doświadczenia. Być może dlaczego ludzie chociaż o tym opowiadali, to gdzieś my jako wspólnota pamiętaliśmy o tym, ale gdzieś to odsuwaliśmy na bok, dlatego że to ta świadomość, że ludzie, którzy dokonali tej zbrodni, tak jak właśnie Heinz Reinefarth, który dowodził, który był po wojnie burmistrzem, był parlamentarzystą Landtagu i on nigdy nie stanął, nie został ukarany ani nikt, kto dokonał tych zbrodni. To jest w ogóle podwójne. To czy możemy powiedzieć na koniec, dlaczego nie zostali ukarani? No, trzeba się odnieść w tej chwili, to już mamy, dzięki szwajcarskiemu politologowi właściwie, Filip Marti, który napisał na ten temat książkę, on odkrył, że tak naprawdę złożyło się kilka czynników, bo nam się wydawało, że, znaczy poza tym, że rzeczywiście po wojnie, to było tylko bezpośrednio po wojnie Trybunał Norymberski, te kilka lat też u nas Najwyższy Trybunał Narodowy, kiedy iluś tam zbrodniarzy udało się ukarać, ale później tak naprawdę ten cała układanka światowa sprawiała, że bardzo wielu jakby byłych zbrodniarzy było używanych też przez jakby na przykład naszych byłych aliantów, tak? I to jest przypadek Heinza Reinefartha, co wynika z tej książki Filipa Martiego. Ja widziałam tu dokument. Tu musimy postawić kropkę, tak. Niestety, bo kończy nam się czas. Historii na pewno fascynująca, warto do niej zaglądać, warto do niej wrócić, warto zapoznać się. Ja zapraszam 5 sierpnia, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami zaprasza na spacer śladami właśnie rzeź woli o godzinie 12:00. Górczewska. Dziękujemy, zapraszamy. Gościem była Hanna Radziejowska z Instytutu Badań nad Totalitaryzmem imienia Witolda Pileckiego. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy J7 2017 z wyświetlaczem 5,5 cala za 899 zł otrzymasz kartę podarunkową BP. A kupując laptop i tablet 2 w 1 marki Asus z pamięcią 128 GB za 1399 zł otrzymasz 100 zł na kartach BP. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Teraz bilety polskich linii lotniczych LOT w wielkiej wakacyjnej promocji. Europa już od 199. Azja i Ameryka Północna od 1799 zł w obie strony. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na LOT.com i do biur podróży. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergole, kupujesz Widaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Widaron daje ci święty spokój na lata. A paragon... genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik. A może nowoczesny crossover? Wszystko z paragonu za Widaron. Kup dowolny produkt Widaron i wygraj święty spokój na lata. Szczegóły loterii na wygrajspokojnalata.pl. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model.